Cocote i duet Mount Mountain prosto z Australii. Dopiero teraz zwróciłem uwagę na to, że właściwie naszym głównym dzisiaj tematem jest nie tyle muzyka gitarowa, akustyczna, co duety gitarowe, bo wcześniej słuchaliśmy Richarda Molta z Davidem Callahanem, przed chwilą duet Mount Mountain, już za chwilę Bill McKay i Riley Walker, a przed nami jeszcze duet Gun Truściński, ale nie uprzedzajmy faktów. W tej chwili muzycy z Chicago, Riley Walker i nieco starszy, nieco bardziej doświadczony przez to, Bill McKay. Ich kolejny wspólny album nagrany dla wytwórni Drag City. Album Spider Beetle Bee. Zaczynamy od utworu The Grand Old Trout. Thank you. Pretty Weeds Revisited to Bill McKay i Riley Walker. Muzycy, którzy spotkali się w Chicago, nie stroniący od improwizacji, aczkolwiek album Spider Beetle Bee, odnoszę wrażenie, jest nieco bardziej przemyślany i zaplanowany niż ich wcześniejsze nagrania. Bill McKay i Riley Walker, już za chwilę po raz kolejny, Lonesome Traveler. Thank you. Seagull for Chuck Berry to fragment albumu Bayhead, duetu Gunn-Truściński. Steve Gunn i John Truściński współtworzą ten duet. Całkiem niedawno słuchaliśmy albumu Eyes on the Lines, którego autorem jest właśnie Steve Gunn. Artysta niezwykle płodny, gdy nie nagrywa solo, to wydaje albumy nagrane z towarzyszeniem innych muzyków. O tym może jeszcze za chwilę, a w tej chwili posłuchajmy jednego z takich albumów, kolejnego fragmentu tej właśnie płyty. Gunn Truściński Duo i utwór Quiet Storm Taksim 3. Thank you. Some Lunar Day to fragment albumu Bayhead duetu Gunn Truściński. Oprócz tego, że Steve Gunn nagrywa z Johnem Truścińskim, zdarza mu się nagrywać również z Kurtem Weilem, z Angel Olsen, z Sun City Girls. To postacie, które znamy z naszych spotkań doskonale i jestem pewien, że do tych nagrań również kiedyś dotrzemy i będziemy ich wspólnie w naszych sobotnio-niedzielnych spotkaniach słuchali. Steve Gunn i John Truściński po raz kolejny, tym razem w utworze Gunter. Thank you. duet Gun Truściński, album Bayhead, a już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania raz jeszcze duet Bill McKay i Riley Walker. Riley Walker powróci do nas już w przyszłym tygodniu. Posłuchamy fragmentów rozmowy z tym właśnie artystą. Zapraszam już teraz do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Życzę fenomenalnej niedzieli. Wojciech Barczyński, do usłyszenia. Thank you.